Sagor har ett slut. Du har gått ifrån mig nu. Blir jag någonsin glad igen? Min glädje var ju du. Vackra sagor är så korta. Du är borta nu. Jag har inte fattat än att jag måste ensam gå. Du var ändå min vän. Vackra sagor är så korta. Alltid är det så. Oh.